Witajcie, bracia i siostry. Zajmijcie proszę już miejsca. Kochani, tutaj tradycyjnie przypomnę o wyłączeniu czy wyciszeniu telefonów komórkowych. Kochani, rozpoczniemy dzisiejsze nabożeństwo od kilku wersetów ze Słowa Bożego. Chciałbym wam przeczytać kilka takich wersetów, może trochę wyrwanych z kontekstu. Nie będziemy czytać szerzej tych wszystkich linijek, ale tak po jednej linijce, ja to będę szybciutko wynajdywał, bo mam sobie tutaj notatki zrobiłem, napisałem sobie, więc nie musicie też śledzić, będę czytał. Czytam z Współczesnionej Biblii Gdańskiej, Dzieje Apostolskie, rozdział 1 i 14 werset. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie i w prośbach z kobietami, z Marią, Matką Jezusa i Jego braćmi. I jeszcze jeden werset z Dziejów, z rozdziału 2. Werset 1. A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy byli jednomyślnie na tym samym miejscu. Kolejny werset z rozdziału 2. 44. A wszyscy, którzy uwierzyli, byli razem i wszystko mieli wspólne. I jeszcze jeden werset, obiecuję, że ostatni, albo dwa, z rozdziału 4, werset 23. A gdy ich wypuszczono, przyszli do swoich i opowiedzieli im wszystko, co do nich mówili naczelni, kapłani i starsi. A gdy oni to usłyszeli, jednomyślnie podnieśli swój głos do Boga i powiedzieli: Panie, Ty jesteś Bogiem, który uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest. Kochani, kilka wersetów, może tak rozstrzelone po różnych rozdziałach. Nie jestem zwolennikiem tworzenia teorii z powyrywanych z kontekstu wersetów. Natomiast gdzieś szukałem w Biblii pewnej prawdy o Kościele, no i na takie wersety się ponatykałem. To są wersety, które opisują Kościół, no bo kim byli ci wszyscy, o kim tam jest mowa? W tym pierwszym wersecie ci wszyscy to byli no, ci, co się ostali, ta resztka, tak? To byli uczniowie najbliżsi Pana Jezusa, Jego matka, Jego bracia. W kolejnych wersetach ci wszyscy, to już ta liczba się powiększała, bo byli bracia, którzy dołączali, byli ludzie, którzy się nawracali w tamtych czasach i którzy gromadzili się w jednym miejscu. I Biblia, wiecie, nie daje nam takiej instrukcji albo nie pokazuje nam zbyt szerokiego opisu na temat tego, witajcie serdecznie, na temat tego, jak ci bracia, gdy się gromadzili, jak oni to organizowali. Tak, czy to było tak jak u nas, że krzesła, stoły w jedną stronę, albo nie wiem, tak jak w środy, że jest stół i wszyscy siedzą dookoła, to takich szczegółów nie czytamy. I się zastanawialiśmy wczoraj, mieliśmy takie spotkanie w Gdańsku, zastanawialiśmy się, dlaczego Biblia nie daje takich instrukcji, jak się Kościół gromadził, jak to wyglądało. No i gdzieś takim najprostszym wnioskiem może, nie, to nie chcę powiedzieć, że to taki jedyny i właściwy wniosek, ale taki najprostszy, który się nasuwa i nam się akurat nasunął, to po to, że tak jest napisane, żebyśmy zwrócili uwagę na to, co jest ważniejsze niż forma, w której Kościół się gromadził. Jest coś ważniejszego od tego, jak organizujemy nasze nabożeństwa, czy jak organizujemy nasze wspólne spotkania. A tym czymś, co jest ważniejsze, i to w tych, myślę, wersetach wybrzmiało, było to jedno serce ludzi, którzy się spotykali. Jedno serce, jednomyślność, wspólna praktyka trwania przed Bogiem w modlitwie. No właśnie, i o tym chciałem wam króciutko dzisiaj powiedzieć, że widzimy w Biblii naprawdę wielką zachętę do tego, żeby Kościół gromadził się w jednym sercu, w jednym duchu, jednomyślnie. gdy się modli Kościół, żeby się modlił wspólnie, gdy spotyka się na łamaniu chleba, żeby to robił wspólnie, nie na zasadzie raz tak, raz tak. Ja wiem, że czasy są różne, to Jerozolima, później było prześladowanie, były rozproszenia, były też zbory, które gdzieś tam po domach dwie, trzy osoby się spotykały. Ktoś mógłby powiedzieć, że właściwie to nie ma znaczenia. I może rzeczywiście nie ma znaczenia jak, ale ma znaczenie to, czy spotykamy się jednomyślnie, w jednym sercu, w jednym duchu, czy chcemy tego samego, czy tak samo chcemy, znaczy tak samo, czy chcemy szukać Boga wszyscy razem na tym miejscu, gdy się gromadzimy? Czy jest nam miła sytuacja, w której Kościół się gromadzi, bracia się spotykają, uściskają się, rozmawiają ze sobą, dzielą tym, co Bóg czyni w ich życiu? Czy tęsknimy za takimi spotkaniami? Czy gdy wiemy, że ono jest za 2-3 dni, to już żyjemy tym, że będzie spotkanie Kościoła? Co jakiś czas są posty braterskie organizowane w różnych miejscach w Polsce. Wiem, że są bracia, którzy już na miesiąc albo na 2 miesiące czasami przed tymi postami już za nimi tęsknią. Już tęsknią za tym, żeby się spotkać z tymi bliskimi sercu braćmi. U nas też są organizowane posty, są organizowane spotkania środowe. Kochani, czy mamy te same serca ku temu, by razem się gromadzić i chwalić Pana i dzielić się Jego Słowem? I jeszcze ostatni werset wam przeczytam, który też mnie dotyka, słuchajcie, do żywego. I to jest z rozdziału 21 Dziejów Apostolskich. Werset 5. To jest sytuacja, w której Paweł opuszcza miejsce, w którym gościł przez kilka dni. I werset 5. Po upływie tych dni odeszliśmy i wyruszyliśmy w drogę, a wszyscy z żonami i z dziećmi odprowadzili nas za miasto, a uklęknąwszy na wybrzeżu modliliśmy się. A gdy pożegnaliśmy się ze sobą, weszliśmy na statek, a oni wrócili do domu. Widzicie tę sytuację? Żegnali brata, kochanego, umiłowanego swojego brata i wszyscy z rodzinami, z dziećmi w jednym miejscu uklękli i się modlili i się żegnali, a potem rozeszli się do swoich domów. Jest, ja czasami mówię to, że Kościół ma pewien przywilej, czy różne przywileje. Mamy przywileje spotykać się ze sobą w wolności. Często to w modlitwach pada. Dziękujemy Ci, Panie Boże, że możemy w wolności się spotkać. To jest nasz przywilej. Mamy przywileje modlić się o siebie nawzajem, służyć sobie nawzajem, wspierać się. Kochani, to jest wielki przywilej. W świecie tego nie mamy. Świat tego nie ma. Próbuję tworzyć jakieś kluby, zrzeszenia, ale to jest coś więcej. Tu jest coś więcej niż stowarzyszenie ludzi w świecie. I pomyślmy, jak będziemy dzisiaj się modlić, za chwileczkę będziemy śpiewać Bogu na chwałę, to pomyślmy, czy te zgromadzenia, o których tu czytaliśmy, czy to, że się oni razem modlili, zbierali, czy to jest tylko tak, że nie wiem, że to coś tym ludziom dawało, takiego, no nie wiem, poczucie wspólnoty, czy to tylko to? Czy to nie jest czasami tak, że oprócz tego, że oni korzystając z tych przywilejów trwali razem i czerpali te błogosławieństwo, czy w ten sposób nie wyrażali również chwały Bogu, tak? Nie służyli Panu. Ja myślę, że tak jak czytam te wersety, myślę, że my nie mamy zbyt wielu takich narzędzi, takich, które możemy wspólnie używać do tego, by razem Boga uwielbić i chwalić. Każdy z nas indywidualnie oczywiście swoim życiem chwali Boga i to jest podstawa, tak? Ale co my wspólnie możemy zrobić? Jak Boga uwielbić wspólnie możemy? A może nie musimy? No ja myślę, że musimy. Biblia mówi, że musimy. jak apostoł Paweł tłumaczył tą tajemnicę tej jednej budowli, jednego ciała, no to kochani, to nie jest opcja jakaś, to tak musi być. Ja osobiście chcę czerpać wielką zachętę z tych słów i zawsze ją czerpię i kochani, zachęcam was też do tego, byście pomyśleli o tym tak z głębi serca, jak my w tym uczestniczymy. I nie chodzi o to, żeby na siłę kogoś zaciągać do kościoła, bo to nie w tym rzecz. Ale to jedno serce, czy jest? Ta jedna myśl, ta wspólnota w modlitwie, te wspólne pragnienia. Bo jeżeli tego nie ma, to co jest wtedy? Jakiś smutny obowiązek przyjścia na nabożeństwo? Bez sensu. To nie jest to, o czym czytamy w Biblii. My musimy naprawdę dać z siebie wszystko, żeby przywrócić sens temu świadectwu, na które się powołujemy. Przywrócić mu sens w praktyce, że jeżeli to tak Biblia mówi, że tak było, to nie przeminęło, to tak jest, to tak musi być. A jeżeli nie jest, no to może trzeba pokutować, może trzeba usiąść, zrobić herbatę, kawę i rozmawiać do bólu. Ku zachęcie, kochani. Ku zachęcie i ku zbudowaniu, mam nadzieję. Bo to, o czym teraz mówię, to nie są złe rzeczy. Bóg nie ma dla nas złych rzeczy. Jedno serce, wspólnota, to nie są złe rzeczy. To są rzeczy dobre. Dobre, potrzebne, miłe Bogu. I tym chciałem was dzisiaj zachęcić do modlitwy i wspólnego wychwalania Pana Boga. Amen. Dziękujemy, Ojcze, za możliwość ponownie zgromadzenia się na tym miejscu w Twoim imieniu, w imieniu Twojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, który za nas umarł, który nas wykupił z tego świata swoją drogocenną krwią, który nas napoił swoim świętym duchem, abyśmy stanowili Twój Kościół, Twoich wybranych z tego świata, Twoich chwalców, Twoje dzieci, Twoje sługi. Dziękujemy za tę możliwość bycia razem. Panie, i prosimy, by Twój Święty Duch pomagał nam dostrzegać wartość Kościoła. Pomagał nam dostrzegać szczególne błogosławieństwo Twojej obecności i działania w naszym zgromadzeniu. Kiedy choćby dwóch, choćby trzech, choćby niewielka liczba gromadzi się w imieniu Jezusa. Tam jest Jego szczególna obecność. Prosimy, byś dzisiaj dał nam tego doświadczać, byś rozpalał nasze serca, byś jednoczył nas, byś pomagał nam dostrzegać obfitość Twych błogosławieństw, obfitość Twojej łaski. Byś pomógł nam uczcić Ciebie w tej społeczności, w okazywaniu sobie wzajemnie miłości, szacunku, zainteresowania, byś mówił do nas przez Twoje święte słowo, byś poruszał nasze serca, byś objawiał się. Amen. Amen. Cię jako Kościół Twój za to, co dla nas zrobiłeś. Panie, proszę, ożywiaj w nas tą myśl, tą świętą prawdę, którą włożyłeś w nasze serca, że wykupiłeś nas dla siebie na własność, że już do siebie samych nie należymy, że jesteśmy braćmi, siostrami, Kościołem, ale przede wszystkim sługami Twoimi, że już nie my decydujemy o tym, jak Ciebie chwalić, nie my decydujemy o tym, czy w Ciebie chwalić, ale Ty sam decydujesz o tym, Panie, wkładasz nam to do serca. Jeżeli tak nie jest, Panie, czasami, to chcemy... Panie, ja chcę przepraszać, że jest to wyraz buntu mojego. Nie jestem mądrzejszy od Ciebie, nie jestem lepiej zorganizowany. Nie umiem więcej, Panie. Więc nie chcę wymyślać swoich teorii na to, jak uczcić Ciebie. Chcę, żebyś to mi objawiał w sercu moim, Panie. Żebyś mówił do mnie i rozpalał we mnie to pragnienie, by przychodzić i razem z Bożymi dziećmi w zgromadzeniu chwalić Ciebie i wywyższać. Panie Jezu, bo godzien jesteś wszelkiej chwały i czci. Amen. Amen. Naprawdę jestem. wszystkich rzeczy, malarz firmamentu. Przyjdzie dzień, gdy ujrzę Ciebie twarzą w twarz. Od dnia, gdy Cię spotkałem i gdy poznaję miłość Twą, me serce coraz bliżej Ciebie. Przez te piękne pieśni, które możemy śpiewać dla Twojej chwały, Boże. Ty nam dałeś ten czas i za to Ci dziękujemy, Boże. Jesteśmy Ci wdzięczni, bo dzięki temu możemy się budować, możemy przez to również poznawać wspólnie Ciebie, jedynego Pana, jedynego Boga, jedynego Zbawiciela, który umarł za nas na krzyżu. Dziękujemy Ci, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci za ofiarę, za Ducha Świętego, którego nam dałeś. I za to, że nas sprowadzasz na każdy czas, Boże. Dzięki Ci. Tobie oddajemy cześć i chwałę, która się należy Tobie i tylko Tobie. Amen. Amen. Panie, nam z tymi pieśniami podnieść nasze serca. przyjdź jak deszcz, Panie nasz, obmyj góry trzami Bóg, pozwól dziś, niech nadzieja kwitnie w nas. To, co złe, zniknie gdzieś, nowy dzień nastaje już, jesteś jak wszystkie sprawy, które nas dręczą, które nas przygniatają. Ale wiemy też, Panie, że nie ujrzymy Ciebie, jeżeli będziemy mieli oczy wiary zasłonięte. Jeśli nasze serca nie będą właśnie nawodnione. Nie będziemy mieli miękkich serc. Panie, tak ciężko jest doświadczać Ciebie w uporze. Ciężko jest lekcji Twoich słuchać, gdy jesteśmy w buncie, gdy jesteśmy gdzieś oddaleni. Panie, w tych krainach umarłych nie jest głoszone Twoje słowo. Twoje królestwo, Panie, jest czymś innym. Pozwoliłeś nam słuchać Ciebie, patrzeć na Ciebie. Zapraszasz nas do żywej społeczności z Tobą. Panie, rozpal w nas to pragnienie, żebyśmy wołali, Panie, o to, aby tak rzeczywiście to było w naszym życiu. Żebyśmy nie stygli, nie spali, ale byli wiecznie gorliwi, Panie, ku Tobie, ku podobaniu się Tobie. Chcemy to wszystko oglądać, Panie, i pragniemy. Naucz nas, jak wypełniać naszą powinność. Ucz nas, Panie, jak samemu stawać silnymi, by spełniać nasze powinności. Twój Duch nas do tego uzdalnia. Panie, Twoja śmierć nie poszła na marne. Duch Twój nie został na ziemię wylany na marne, na próżno, ale po to, żeby rzeczywiście działać w Twoich świętych ludziach, wykupionych, oddzielonych do Ciebie. Panie, chcemy być wśród nich. Chcemy dojrzewać i wzrastać jako Twoje dzieci umiłowane. Jako Twoi bracia, jako Twoi ludzie, lud Twój. Panie, tak chcemy. Uzdolnij nas, Panie, wesprzyj, pomóż, podźwignij. Dodaj, Panie, siły. Amen. Amen. Jezu, kochany, ja chcę Ci dziękować, że razem z Twoim ludem mogę wielbić, wielbić Twoje imię, Panie. Dziękuję Ci, że mogę przyjść tutaj, żeby napić się tej żywej wody, którą ożywia, uzdrawia, uzdatnia, Panie Boże. Dziękuję Ci, Ojcze. Otwórz nasze oczy duchowe, nasze uszy, Panie. Otwórz moje uszy, Panie, żebym mogła usłyszeć dzisiaj Twój głos, żebym mogła zrozumieć, co chcesz, Panie, jeszcze zmienić w moim życiu, żebyśmy razem mogli, Boże, podążać za Twoim głosem, za Twoim światłem, Panie, rozkoszować się Tobą, wielbić się, błogosławić, nasłuchiwać, co Ty jeszcze masz dla nas, Panie, kochany, co chcesz nam objawić, co chcesz powiedzieć, jak kierunkować nas, Panie. Tobie niech płynie za wszystko chwała Boże, a my chcemy skłonić się do Ciebie, Panie, w pokorze, w miłości i słuchać Ciebie, Panie, w wielkim, świętym Twoim imieniu, Jezu Chryste, Duchu Święty, Tobie niech będzie chwała. Amen. Chodźcie, zaśpiewajmy Panu. Wznieśmy oczy na cześć opoki naszego zbawienia. Przyjdźmy przed Jego obliczem z wdzięcznością. Wznieśmy do Niego głosy w naszych pieśniach, gdyż Pan jest Bogiem wielkim, jest wielkim Królem, przewyższa wszystkich Bogów. On trzymał w ręku głębie ziemi. Do Niego należą wierzchołki gór. Jego jest morze, bo On je uczynił. Jego ręce ukształtowały ręce. Podejdźcie, pokłońmy się, oddajmy Mu hołd. Uklęknijmy przed Panem, naszym Stwórcą, iż On jest naszym Bogiem. My, ludem z Jego pastwisk, jesteśmy trzodem, który nie wypuszcza z rąk. Dziś, jeśli usłyszycie Jego głos, nie znieczulajcie swoich serc, jak i mylina, lub jak w masach, gdy byliście na pustyni, gdzie wasi ojcowie wystawiali mnie na próbę, doświadczali, choć gdzie nie dajecie. Przez 40 lat uprzedziłem się tym pokoleniem. Stwierdziłem, że to lud, który sercem trwa w przygodzie. Ludzie, których nie rozpoznali jej dróg. Gdy przyjmują w swoim niebie, nie wejdą do niego poprzez grzesz. Panie, Ty jesteś tym, który stworzył niebo i ziemię. Ten, który daje. Ten, który nie wypuszcza z rąk swoje trzody. Ty, Panie, nas uczyniłeś. Jesteśmy trzodą Twojego pastwiska. No Ty, Panie, jesteś naszym władcą i prawodawcą. Ty, Panie, nas wybawiłeś. Kupiłeś swój lud swoją drogocenną krwią, aby opiewał Twoją chwałę i wyzywał Twojego imienia i głosił Twoją chwałę innym ludom, aby poznali Ciebie, że tylko Ty jesteś jeden prawdziwy święty. Święty Panie, tak dziękujemy Ci za to, że zebrałeś nas ku sobie, że możemy, Panie, wysyłać Twojego imienia świętego. Dziękujemy Ci za to, że możemy być Twoim ludem. Dopomóż nam, abyśmy zawsze pamiętali o przykazaniach, o Twojej wielkiej władzy i chwale, abyśmy nie odstąpili od Ciebie, od Boga żywego. Błogosław, Panie, cały swój Kościół, tych, którzy są szczerego serca, którzy szukają Ciebie każdego dnia, którzy wzywają Ciebie każdego dnia, pamiętają o Tobie, przykazania. Boże, bądź nam łaskaw i zawsze nas prowadź po swojej ścieżce, po swojej drodze, abyśmy zawsze przychodzili do Ciebie. Racz przyjąć naszą modlitwę w Twoim imieniu, Panie Jezu. Amen. Amen. Chcesz ideału, tylko duszę całą, to co mam oddaję Ci. Nie tylko śpiewem, co trwa przez chwilę, a całym życiem chcę wielbić Ciebie. Jeśli mam śpiewać, to w jednym celu, wszelka chwała, Panie, Twoja jest ja. Tylko śpiewać chcę, jeśli z tego cieszysz się, jeśli to uwielbia Cię. Sam śpiew nie znaczy nic, jeśli serca nie ma w nim. Najważniejszy jesteś Jesteś godzien chwały, godzien jesteś czci, godzien jesteś, byśmy wielbili Ciebie każdym naszym tchem, każdą myślą, każdym czynem. I jak daleko wszyscy od tego celu chybiamy, jakże wiele w naszym życiu błędów, jakże wiele przejawów naszego nieposłuszeństwa, naszej niewierności. Jakże wciąż potrzebujemy Twojej łaski, Twego miłosierdzia. Jakże jesteśmy w wielkiej potrzebie nieustannej łaski Twojej, która przebacza nam, która odnawia nas, która posila nas, która prowadzi nas. Prosimy, byś i teraz wzmocnił nas. Pomógł nam skupić się. Pomógł nam wejrzeć w Twe Słowo, które jest objawieniem Ciebie samego, Twojej woli. Jest też ilustracją naszych ludzkich słabości, błędów. Jak w lustrze możemy przeglądać siebie samych i oby to przeglądanie się przyniosło nam zbawczy pożytek, byśmy nie odeszli tacy sami, ale przyszli do Ciebie z tymi wszystkimi rzeczami, które potrzebują Twojego uzdrowienia, Twojej przemiany. Prosimy, przemawiaj do nas, daj nam uszy do słuchania, daj nam łaskę przyjąć Twe Słowo i być Jego wykonawcami. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Witam serdecznie jeszcze raz bracia, siostry, mili goście z daleka i z bliska. Będziemy rozważali 14 rozdział Księgi Sędziów. Jest to jeden z takich fragmentów, który prowadzi rozważających go w różne strony, w zależności od tego, na ile w tym fragmencie jesteśmy w stanie dostrzec słabość człowieka i wielkość suwerennego Boga. Na ile nasze zrozumienie i poznanie naszych własnych słabości, błędów, przepaści, jaka dzieli nas między tym, kim powinniśmy być, kim chcielibyśmy być, a kim jesteśmy, tym, kim Bóg może nas uczynić i co Bóg może w nas zdziałać, a tym, na ile my umożliwiamy to Jemu, o dziwo. Tak jakby Panu Bogu można było coś uniemożliwić. A jednak jesteśmy wyjątkowymi stworzeniami. Jesteśmy uczynieni na obraz i podobieństwo Boga. I jakkolwiek w tej kwestii możemy dyskutować, co to znaczy i jak to się przejawia, myślę, że obserwując życie niektórych bohaterów wiary, życie tych niezwykłych postaci opisanych w Słowie Bożym, możemy dostrzec różne aspekty tego podobieństwa do Boga. To, na co zwracam szczególną uwagę, przyglądając się życiu Samsona, to jego wielki potencjał, niezwykłe możliwości. Jest to wyjątkowy człowiek pod wieloma względami, w takim pozytywnym sensie, ale jest też obrazem mizerności ludzkiego charakteru, ludzkiej słabości. To jest w nim zmieszane. Samson jest przyrównywany do Herkulesa. Niektórzy, nawet krytycy Biblii, dostrzegają w Samsonie jakieś odbicie tych greckich mitów. Jednak uważna analiza tego, co Słowo Boże mówi na temat Samsona, pokazuje nam rzeczywistość jego człowieczeństwa, jego ludzkie słabości, jego człowieczeństwo, prawdziwe człowieczeństwo, w pośród którego objawia się jakaś niezwykła moc, objawia się jakieś nadprzyrodzone uzdolnienie do robienia rzeczy, o których zwykłemu śmiertelnikowi nie może się nawet marzyć. Przeczytajmy ten rozdział, właściwie pierwszych 20 wierszy, i spróbujmy zastanowić się nad tymi niełatwymi kwestiami. Samson poszedł do Timny i zobaczył tam kobietę z córek Filistynów. A gdy wrócił, oznajmił swemu ojcu i swej matce: widziałem w Timnie kobietę z córek Filistynów. Weźcie mi ją więc za żonę. Jego ojciec i matka powiedzieli mu: czy nie ma kobiety wśród córek twych braci, ani w całym moim ludzie, że chcesz iść i wziąć sobie żonę spośród nieobrzezanych Filistynów? Samson odpowiedział swemu ojcu: weźcie mi tę, bo spodobała się moim oczom. A jego ojciec i matka nie wiedzieli, że to wyszło od Jahwe, bo on szukał sposobności przeciwko Filistynom. W tym czasie bowiem Filistyni panowali nad Izraelem. Samson poszedł więc ze swoim ojcem i swoją matką do Timny i przyszli do winnic Timny. A oto młody, ryczący lew wybiegł mu naprzeciw. Wtedy duch Jahwe zawładnął nim i rozdarł on lwa, jakby rozdarł koźle, choć nie miał nic w ręku. Jednak swemu ojcu i matce nie powiedział o tym, co uczynił. Potem poszedł i rozmawiał z tą kobietą, a ona podobała się Samsonowi. A kiedy po kilku dniach, czy tutaj raczej w oryginale, a kiedy po pewnym czasie, nie wiemy, czy to były dni, czy tygodnie, gdy po pewnym czasie wrócił, aby ją pojąć za żonę, zboczył z drogi, aby obejrzeć padlinę lwa. A oto rój pszczół, dosłownie zgromadzenie pszczół. Jest tutaj użyte to samo słowo, które jest używane na zgromadzenie Bożego ludu. Tak jakby ktoś je tam celowo wezwał. A oto zgromadzenie pszczół i miód w padlinie lwa. Wziął go do rąk, szedł drogą i jadł. A gdy przyszedł do swego ojca i matki, dał im i jedli. Nie powiedział im jednak, że miodu nabrał z padliny lwa. Potem jego ojciec poszedł do tej kobiety i Samson wyprawił tam wesele. Tak bowiem zwykli czynić młodzieńcy. Tutaj to słowo wesele jest takim słowem, które oznacza pijańską ucztę. Jest to słowo, które pochodzi od hebrajskiego słowa pić. Wyprawił popijawę, pijańską ucztę. Tak bowiem zwykli czynić młodzieńcy. A gdy Filistyni ujrzeli go, wzięli 30 towarzyszy, aby przy nim byli. I Samson powiedział do nich: zadam wam zagadkę. Jeśli ją rozwiążecie w ciągu 7 dni tej imprezy pijańskiej, wyjaśnicie mi ją, dam wam, tutaj w tym przekładzie mam 30 prześcieradeł, tam użyte to słowo oznacza bieliznę, dam wam 30 sztuk bielizny i 30 szat zewnętrznych, zamiennych. A jeśli nie rozwiążecie tej zagadki, wtedy to wy dacie mi 30 sztuk bielizny i 30 szat. Odpowiedzieli mu: zadaj swoją zagadkę, a my jej posłuchamy. I powiedział do nich: z pożerającego wyszedł pokarm, a z mocnego wyszła słodycz. Tak naprawdę to jest, jak w niektórych takich quizach jest, że ktoś daje odpowiedź, a ci uczestnicy muszą znaleźć pytanie do tej odpowiedzi, o co tutaj chodzi. I przez 3 dni nie mogli rozwiązać tej zagadki. I powiedzieli 7 dnia do żony Samsona: namów swego męża, aby nam zdradził zagadkę. Inaczej, jeśli nie, spalimy ogniem ciebie i dom twojego ojca. I to słowo dom może oznaczać całą rodzinę. Nie chodzi tylko o fizyczny budynek, w którym mieszkają, ale spalimy całą waszą rodzinę. Czy po to nas wezwaliście, aby nas ograbić? Czy nie po to? Płakała więc żona Samsona przed nim, mówiąc: tak naprawdę nienawidzisz mnie i nie kochasz mnie. Zadałeś synom mego ludu zagadkę i nie chcesz mi jej wyjaśnić. I powiedział jej: oto nie wyjaśniłem jej swojemu ojcu i matce, a tobie miałbym ją wyjaśnić? I płakała przed nim przez 7 dni, póki trwało wesele. A 7 dnia wyjaśnił jej, bo mu się naprzykrzała. A ona powiedziała zagadkę synom swego ludu. A 7 dnia, przed zachodem słońca, mężczyźni tego miasta powiedzieli do niej: cóż słodszego nad miód, a co mocniejszego od lwa? To jest to pytanie na tą odpowiedź, którą dał Samson. A on im odpowiedział: gdybyście nie orali moją jałówką, nie odgadnęlibyście mojej zagadki. Potem zstąpił na niego duch Jahwe i poszedł do Aszkelonu, jakieś 36 kilometrów nad morze. Zabił 30 mężczyzn spośród nich, zdjął z nich łupy i dał te szaty tym, którzy rozwiązali zagadkę. I rozpalił się jego gniew i poszedł do domu swego ojca. Żona Samsona zaś została oddana jego towarzyszowi, który był jego przyjacielem. To wyrażenie opisuje jego drużbę, tego, który razem z nim tam świadkował mu przy jego ślubie. Czyż nie jest to dziwna historia? Ostatnio rozważaliśmy pierwsze 4 wiersze tej historii, przyglądając się temu młodzieńczemu pożądaniu Samsona, opartemu wyłącznie na tym, co widziały jego oczy, za czym biegnie wielu ludzi, za pozorami, za tym, co wydaje nam się, że dobrze wygląda, więc musi być dobre, skoro tak dobrze wygląda. A jednocześnie w 4 wierszu widzimy, że to wszystko było Bożym zrządzeniem, że za tym wszystkim stał sam Bóg, który szukał sposobności przeciwko Filistynom. Tak jakby Bóg potrzebował szukać jakiejś sposobności przeciwko komukolwiek i czemukolwiek. Czytając Boże Słowo, musimy być bardzo ostrożni przed odczytywaniem tego, co my dzisiaj rozumiemy, czytając pewne wyrażenia i pewne słowa. Jest to bardzo trudne. Z jednej strony chcielibyśmy traktować Boże Słowo literalnie, tam, gdzie należy je rozumieć literalnie. I ta historia jest literalną historią. To się naprawdę wydarzyło. Ja w to gorąco wierzę, że to nie jest jakaś przypowieść, to nie jest jakaś ilustracja alegoryczna, to jest opis historycznych wydarzeń. Więc w tym sensie podchodzę do tego literalnie. Staram się rozumieć to literalnie. Natomiast kiedy czytam, że to wyszło od Jahwe, próbuję zrozumieć, jak, w jakim sensie to wyszło od Jahwe, jak mam to rozumieć, jak daleko literalnie mam to rozumieć, a na ile jest to pewne ujęcie jakiejś większej prawdy. I tutaj już można dyskutować, tak? Tutaj już możemy mieć różne zrozumienie tego, cóż to znaczy. Czy to oznacza, że Bóg... Samson był, wiecie, takim pobożnym Nazyrejczykiem i modlił się: Panie Boże, daj mi taką wspaniałą żydowską żonę, która będzie Cię kochała i która będzie za Tobą szła i będziemy razem do przybytku chodzili i modlili się i mieli pobożne dzieci. A Bóg: nie, Ty, ja chcę, żebyś Ty pokochał Filistynkę. Czy to tak mam to rozumieć, że to wyszło od niego, że Bóg go zmusił i mówi: popatrz, jaka ta Filistynka piękna, popatrz. A on: nie, ja chcę na te hebrajskie dziewczyny, popatrz. Nie, popatrz tutaj, ta jest wspaniała, ta. Czy coś takiego mam to tak rozumieć, że to wyszło od niego, że Bóg go zmusił, wiecie, że Samson, Bóg mu wykręcił rękę i mówi: ty musisz z tą Filistynką, bo ja muszę na tych Filistynów znaleźć jakiegoś bata. Chyba tak tego nie będziemy rozumieli. Chyba nie uważamy, że Pan Bóg w taki sposób z nami właśnie postępuje. Niektórzy tak to rozumieją. Niektórzy właśnie tą suwerenność Boga i te decyzje Boga tak rozumieją, że człowiek jest po prostu bezwładną kukłą w jego rękach i Pan Bóg jak chce nim sobie po tego. Jak czytamy o tym, że zatwardził serce Faraona. No właśnie, Faraon miał takie dobre serce, takie mięciutkie, takie kochające Boga i kochające Izraelitów, tak się troszczył o nich w Egipcie, tak dbał o nich, żeby im tak dobrze było, a Bóg zatwardził jego serce, nie? Zatwardził, tak go uczynił takim złym, takim: o, ja ich będę dręczył. I to Pan Bóg, tak? Tak mam to rozumieć, że tak Bóg zatwardził jego serce? No pisze, że zatwardził. To jak chcemy być literalni, no to chyba tak. Więc rozumiemy, że staramy się rozumieć Biblię literalnie, bierzemy dosłownie to, co jest napisane, ale w tym naszym literalnym zrozumieniu musimy patrzeć szeroko, musimy patrzeć przez pryzmat wszystkiego, co wiemy o Bogu, tego wszystkiego, co Biblia o Nim nam objawia, że On jest sprawiedliwy, że On jest dobry, że On jest miłosierny, że On jest łaskawy, że wszystkie Jego drogi są słuszne, że nie ma w Nim niesprawiedliwości. Więc w tym kontekście objawienia natury Boga, Jego wspaniałości, Jego dobroci, Jego nieskazitelności charakteru, muszę starać się rozumieć tego typu trudne miejsca, które mówią o tym, że Bóg zatwardził czyjeś serce, czy że, tak jak tutaj, ta sprawa wyszła od Niego. I tak jak ostatnio mówiłem, wydaje mi się, że mowa tutaj jest o tym, iż człowiek, będąc wolny w swoich decyzjach, Bóg nie przymusza człowieka do takiego czy innego działania, a na pewno nie do grzesznego działania. Jest napisane wyraźnie, że Bóg nie jest sam kuszony ku złemu, ani też nikogo ku złemu nie kusi. A to, co tutaj Samson robi, jest czymś złym. I to jest wyraźne, bo Boże prawo odnosi się do tego. Różne rzeczy, które Samson robi, są niezgodne z wyraźną, objawioną Bożą wolą. Więc mamy tutaj pewien konflikt, mamy tutaj pewien problem. Jak to rozumieć, że to wyszło od Niego? Moje zrozumienie jest takie, że Bóg w swej suwerenności posługuje się człowiekiem nawet w jego błędnych, grzesznych decyzjach. Bóg, znając serca człowieka, Bóg, znając przyszłość człowieka, wiedząc o tym, co człowiek pomyśli i co zrobi, w swojej mądrości i mocy wykorzystuje nawet nasze błędne, grzeszne działania i decyzje. Czy więc to oznacza, że róbmy, co nam się podoba, Pan Bóg i tak wszystko wykorzysta ku dobremu? I zawsze możemy to odwrócić w ten sposób, że powiemy, no przecież gdyby Bóg chciał, to by do tego nie dopuścił. Skoro ona mi się podoba, to znaczy, że Pan Bóg chciał, żebyśmy byli razem. Skoro Pan Bóg dał mi takie pragnienia i żądze w moim ciele, to chyba po to, żebym dał im upust. No bo przecież skąd one się we mnie wzięły? Ja sam sobie ich nie wymyśliłem. Pan Bóg mnie takim stworzył. Więc zawsze możemy to tak obrócić, jeżeli niewłaściwie myślimy, że co byśmy nie zrobili, to wina Pana Boga. Adam mógł powiedzieć, no po co mi dałeś tą Ewę? Jakby to nie on, jakbyś mi jej nie dał, ja bym z tego drzewa nie zjadł. A to ty mi dałeś, tak? To zresztą tak powiedział do Pana Boga w pewnym sensie, nie? I to kobieta, którą ty mi dałeś, dała mi ten owoc i ja zjadłem. Czyli jakbyś mi jej nie dał, to bym nie zjadł, no. Więc możemy w tym naszym pragnieniu zrozumienia i uznania Bożej suwerenności posunąć się do oskarżania Boga za wszelkie zło. I wiecie, że wielu ludzi tak robi. Jeżeli Bóg jest taki dobry, to dlaczego tyle cierpienia na świecie? Dlaczego tyle wojen? Dlaczego tyle rozwodów? Dlaczego tyle chorób? Dlaczego i tak dalej? Przecież Bóg jest wszechmogący. Jeśli Bóg jest wszechmogący i dobry, logiczne, w takiej prostackiej logice, powinien wszystko to naprawić, tak? I wtedy wszyscy byliby zadowoleni, z diabła wrzucić do ciemnego dołu z jego demonami, usunąć to wszystko i fajnie by nam się tu żyło, nie? O, ostatecznie tak będzie. Ostatecznie rzeczywiście tak będzie. Ale póki co w Bożej mądrości, sprawiedliwości i suwerenności mamy to, co mamy. I musimy się w tym odnaleźć, i musimy w tym żyć, i musimy się w tym zmagać, i musimy w tym podjąć decyzję. Decyzję Adama, tego pierwszego, albo decyzję tego ostatniego Adama, Jezusa Chrystusa. Musimy albo stać się panami, czy raczej pozostać panami naszego własnego życia i decydować, co my będziemy robić według naszego uznania, według naszego upodobania, według tego, co podoba się naszym oczom, albo abdykować. Abdykować, zejść z tronu i powiedzieć do Króla Królów i Pana Panów, Ty rządź w moim życiu. Ty władaj w moim życiu. I to jest wyzwanie, któremu stawiamy czoła każdego dnia, bracia i siostry. I w naszym życiu pojawiają się sytuacje, w których Bóg uzdalnia nas w nadprzyrodzony sposób do czynienia rzeczy, które są niezwykłe, cudowne, zadziwiają nas. Bóg w swej łasce czyni w naszym życiu coś nie dlatego, że my jesteśmy tacy wspaniali, nie dlatego, że my idziemy doskonale Jego drogą, ale dlatego, że On w swej suwerennej mądrości i decyzji dla swego królestwa i swoich ostatecznych planów postanawia się nami posłużyć. Postanawia ciebie i mnie w taki czy w inny sposób do czegoś przysposobić i w jakiś sposób objawić w nas swoją moc. Niebezpieczeństwem czy zagrożeniem w tego typu sytuacjach jest sądzenie, że skoro Bóg nas używa i nami się posługuje, to wszystko z nami jest ok. Gdybyśmy patrzyli tylko na ten fragment, wybierając te wiersze, w których czytamy: Duch Jahwe zstąpił na Samsona i dokonał niezwykłych rzeczy, trzeba przyznać. Gdybyśmy się na tym tylko skupili, na tym tylko zatrzymali, moglibyśmy usprawiedliwić wszystko inne i powiedzieć: skoro Duch Jahwe działa w tym człowieku w taki sposób, to chyba nikt nie ma wątpliwości, że to jest Boży człowiek, że wszystko jest z nim w porządku, że jego serce jest blisko Boga, że on kocha Boga, że jest sługą Boga. Tak wielu chrześcijan myśli, kiedy patrzą na różnych ludzi, na ich działalność kościelną czy pozakościelną i dostrzegają w ich życiu przejawy Bożej mocy, tak przynajmniej się wydaje dla pobocznego obserwatora. I wniosek jest taki, że skoro takie rzeczy się dzieją na ich spotkaniach, takie cuda, takie uzdrowienia, takie niesamowite rzeczy, no to muszą być Boży ludzie. I bezkrytycznie przyjmują ich naukę, bezkrytycznie przyjmują tych ludzi, otwierają dla nich swoje podwoje, zapraszają ich, proszą ich o usługiwanie, chociaż niepokoi ich to, co mówią. Chociaż mówią: wiesz, to mi się nie zgadza, co oni tam mówią, ale zobacz, jak Bóg używa, ale zobacz, jak Bóg działa, ale zobacz, jak ludzie się nawracają, ale tutaj w tej sprawie ewidentnie coś jest nie tak, tutaj przeczy Bożemu Słowu. No tak, wiesz, no faktycznie, no, ale zobacz, ale... I to jest argument. I tu jest wielkie niebezpieczeństwo dla nas, bracia, siostry, byśmy nie przykrywali rzeczy złych tym, co jest przejawem Bożej mocy czy Bożej łaski, jeśli to jest Boża moc, jeśli to w ogóle jest Boża łaska, bo wiemy, że to może być zupełnie jeszcze coś innego. Ale zakładając, że to jest, zakładając, że Bóg w swej łasce i mocy się objawia przez tych ludzi, co nie jest wykluczone. Myślę, że Samson jest niezwykłym przykładem takiego właśnie człowieka, w którym przejawia się niezwykła Boża moc, a jednocześnie to nie usprawiedliwia jego błędów. To nie usprawiedliwia i Bóg, widzimy, składa na niego bolesne konsekwencje jego działań, jego błędów. Spójrzmy na kilka przykładów tych jego błędnych posunięć. Po pierwsze, nalega na swoich rodziców, mimo ich tłumaczenia mu, wyjaśniania mu, że nie jest to właściwa decyzja, by z tą dziewczyną się pobierać. On nalega na nich i stawia na swoim i w końcu przymusza ich, by poszli do niej i on z nią porozmawia. Poszedł z nią się rozmówić. Oparł się na razie tylko na tym, co widział, ale on chce z nią też pogadać. No to dobry krok, że chociaż trzeba z nią pogadać, zobaczyć, co tam w środku, nie? Tutaj na zewnątrz jest pięknie, ale co tam w środku? Więc idzie z nią się rozmówić i gdy idą tam, tutaj jakby nie czytamy, że on od nich odszedł, czy oni poszli inną drogą, ale ewidentnie jest, że Samson jakoś oddziela się od nich i wchodzi do winnicy. Pytanie, co Nazyrejczyk robi w winnicy? Ci z was, którzy wcześniej byli, jak tutaj mówiliśmy o jego narodzeniu, anioł pański, anioł Jahwe, który przyszedł do jego matki, a następnie ukazał się ojcu i matce, wyraźnie powiedział, że ma się trzymać z daleka jego matka, a później on sam, od wszelkiego napoju z winorośli, ale także od samych winogron ma trzymać się z dala. Nawet nie ma się zbliżać do tego, co jest ostatecznie tym winem, tak? Bo to chodzi o wino, żeby nie pił żadnego alkoholowego trunku jako nazyrejczyk, ale nawet ten anioł powiedział, nawet nie może nic mieć z winoroślą wspólnego. No ale Samson powiedział, ja tylko chciałem popatrzeć. Ja tam nie będę jadł przecież z tych, ja tylko se popatrzę. Ilość to ludzi tak myśli. Ja tylko se popatrzę. Ja nie będę nic tam robił z tego, co oni tam robią. Ja tylko se popatrzę. Co w tym złego popatrzeć? Ja nie będę z nimi pił. Ja tylko z nimi se posiedzę. Oni będą se pili, a ja nie będę pił. Ja będę tylko siedział. Oni tam będą grali w karty, będą tam przeklinali, będą tam bluźnili. Ja nie. Ja tylko tak dla towarzystwa. Nie zamierzam się w te rzeczy tam. Wielu ludzi tak zaczyna. Na tej drodze, która wiedzie ich później do rzeczy, których nie myśleli, że zrobią. Nie spodziewali się, że to ich wciągnie. Pamiętam opowieść takiego bardzo miłego człowieka, którego kiedyś spotkaliśmy z Agnieszką, jeżdżąc jeszcze z dawnych czasów autostopem. Zabrał nas do siebie, do domu i opowiadał nam swoją historię. Jak to kiedyś koledzy zabrali go na takie spotkanie, na którym oglądali filmy, na których bito ludzi na śmierć. I on mówi, że wybiegł z tego spotkania przerażony tym, co widział. Było mu niedobrze. Czuł się okropnie. Ale nie zdawał sobie sprawy z tego, że to pierwsze zetknięcie z takim okrucieństwem i z takim bestialskim traktowaniem drugiego człowieka zasiało w jego sercu jakieś dziwną odrazę, a jednocześnie jakieś pragnienie, by jeszcze raz to zobaczyć. Jeszcze tylko raz. I poszedł drugi raz już samodzielnie na to spotkanie, żeby popatrzeć z odrazą, ale coś go ciągnęło. Jeszcze chciał to raz zobaczyć. I w krótkim czasie później stał się jednym z takich ludzi, którzy chodzili po ulicach z pałami i tłukli na śmierć czarnych i innych kolorowych, dopóki Bóg go nie znalazł i nie zmienił jego życia. Coś, co było odrażające, coś, co wydawało mu się w pierwszym momencie szokujące i okropne, gdzieś zawładnęło jego sercem. Ja pamiętam, jako młody człowiek, mój ojciec odebrał sobie życie przez alkohol, kiedy byłem małym dzieckiem i myślałem, nigdy nie tknę alkoholu. Ale później, kiedy zacząłem dorastać i spotykać się z kolegami, koleżankami, pojawiły się sytuacje, w których podsuwali mi alkohol. Jak długo byłem w stanie się opierać? Jak długo byłem w stanie nie być cool i jednym z nich? I na początku mówiłem, ja nie piję wódki, ja tylko wino. Ja tylko wino będę pił. Wino zdrowe w sumie, nie? Można troszkę winka się napić. Raz byłem na takiej imprezie, że piliśmy wino z jakiegoś kanistra po benzynie. Śmierdziało to, okropnie to smakowało, no ale nie było nic innego. Takie były czasy. Było tylko to, więc się piło takie wino. A potem i zaczęła się wódka. I zacząłem się staczać. I raz się obudziłem w takim miejscu i w takim stanie, że sam siebie się brzydziłem. I sobie myślałem, jak to możliwe? Że do takiego miejsca zeszedłem. Jak to możliwe, że tak się stoczyłem, kiedy sobie obiecywałem, że nigdy tego nie będę robił. Że miałem w rodzinie tragedię. Że wokół siebie widziałem w rodzinie ludzi, których alkohol zabija, niszczy. I sam się stoczyłem do takiego miejsca. Dobrowolnie. Dlatego Biblia mówi, od wszelkiego zła z dala się trzymajcie. Z dala. Nie zbliżajcie się. Nie przyglądajcie się. Nie zastanawiajcie się. Wystarczy chwila. Wystarczy za długo się zatrzymać przy ulicznych oszustach, którzy obiecują łatwy zysk, łatwe pieniądze. Daj 100 złotych, znajdziesz, gdzie jest kulka, a masz 200 złotych. Daj takie proste. Jeszcze specjalnie tak to robią powoli, żebyś ty nie miał wątpliwości, gdzie to jest. Podnosisz, a tamtego nie ma. Zostałeś oszukany. Straciłeś stówkę. Ale jak straciłeś stówkę, to ci już szkoda tej stówki, chcesz ją odzyskać, więc drugi raz próbujesz, żeby chociaż tą stówkę odzyskać. Już nie chodzi, żeby zarobić, ale człowieku, no, trzeba tą stówkę odzyskać, nie? On powolutku to przewraca. Jesteś pewny, że to jest tutaj. Podnosisz, a tamtego nie ma. Znowu zostałeś oszukany. Już 2 stówki jesteś w plecy. I ogarnia cię pragnienie odzyskania tego, zaczynasz tracić zmysły, przestajesz normalnie myśleć, co tu się dzieje, że ktoś cię robi w konia, że tam jest taki przesuwak, wiecie, że to się chowa ta kulka tam i ona gdzie indziej ma tam drugą, gdzie ją wypuszcza, to tylko jest kwestia zabawy, a ty tego nie wiesz. Ten uliczny cwaniaczek to wie i na tym właśnie robi w konia takich gości jak ty. A ty przestajesz myśleć, ty dajesz się wciągnąć w coś, w czym w ogóle nie chciałeś brać udziału. Przechodziłeś po prostu sobie ulicą. Zatrzymałeś się o parę sekund za długo. Gdybyś od razu potraktował to jako złodziejstwo uliczne i byś poszedł dalej, nic by cię złego nie spotkało. Ale zatrzymałeś, chciałeś tylko popatrzeć, co oni tam robią. Wow, tam wokół pełno ludzi, wiecie, daje mu pieniądze, pach, pach, wszyscy wygrywają. Bo to jest jego szajka. To są ci, którzy razem z nim tam są w tej szajce i oni tylko pozorują, żebyś ty się dał nabrać, że tu można zarobić łatwe pieniądze. I troszeczkę za długo postałeś i pomyślałeś, że tak łatwo można stówkę zrobić i straciłeś już 2 stówki. I jak masz w portfelu 10, to stracisz wszystkie kolejne. A jeśli w końcu odkryjesz, co tam się dzieje, dostaniesz w twarz i wszyscy uciekną i nie będziesz wiedział nawet, gdzie jesteś. Ha, tak to działa. Biblia mówi, od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. Jeżeli jesteś Nazyrejczykiem Bożym, to trzymaj się z daleka od winnicy. To nie jest dla ciebie miejsce. Jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, trzymaj się z daleka od tych wszystkich placu zabaw diabelskich dzieci. To nie są miejsca dla ciebie. Zginiesz, jeśli pójdziesz tą drogą. I wielu chrześcijan tłumaczy się tym, że no ale przecież Bóg działa w moim życiu. Ale przecież Bóg dotyka mojego serca. Jak jestem na nabożeństwie, to nieraz łzy mi polecą. Ale przecież ja nadal czytam Biblię. Ja nadal się modlę. Może nawet innym świadczę o Jezusie i Pan Bóg w taki czy w inny sposób używa mnie, działa w moim życiu. I jakże łatwo usprawiedliwiać jest swoje nieposłuszeństwo, jakże łatwo jest wtedy usprawiedliwiać czy lekceważyć te przejawy nieprawości w naszym życiu. Zobaczcie, Samson wchodzi do tej winnicy, wybiega naprzeciwko niemu lew. No tak, jak wchodzisz jako Nazyrejczyk do winnicy, możesz spodziewać się rozwścieczonego lwa, który rzuci się na ciebie. Ale o dziwo, duch Jahwe zstępuje na niego i uzdalnia go do tego, żeby rozerwał tego lwa jak koźle. Wszyscy rozumiemy, jak łatwo się rozdziera koźle, nie? Ktoś z was rozdzierał kiedyś koźle? No, w porównaniu z lwem na pewno łatwiej, nie? Więc nie wchodząc w szczegóły rozdzierania koźlęcia, Myślę, że rozumiemy, co autor próbuje nam pokazać, że rozerwanie lwa to nadludzka siła, to niemożliwe dla człowieka, żeby chwycić młodego lwa. Tutaj wiecie, to wyrażenie młody, ryczący lew oznacza lwa w sile wieku, oznacza takiego najgroźniejszego lwa. Nie jakiegoś starego, bezzębnego, ledwo włóczącego się, nie jakiegoś kociaka małego, tylko tu mówimy o wielkim, silnym, potężnym, groźnym lwie, który rzuca się na niego, a ten pełen Ducha Bożego chwyta go, nie wiemy, czy za paszcze, czy za nogi tylne, nie wiem, jak to on tam zrobił, ale go pch, na pół rozerwał. Wow, niesamowite. Byśmy tam, na YouTubie nie zobaczycie tego, takich rzeczy. Tam różne wstawiają, ale chyba takiego to nie zobaczycie, chyba że animowany. Ja bym chciał to zobaczyć, wiecie, no to niesamowite, nie? Takie coś. Jak to on to zrobił? Ale on, wiecie, wraca do tego ojca i matki i ani słowem w ogóle. Wyobrażacie sobie? Jak ja bym coś takiego zrobił, to was wszystkich tam, chodźcie, zobaczcie tego lwa, którego tam rozerwałem. Uah! Ja to jestem Samson, nie? To każdy facet, wiecie, jak coś takiego dokona, to by chciał, żeby wszyscy inni, zaraz zdjęcia robimy na Facebooka, gdzie tam tylko można, no z trofeum, nie, z tym lwem, wiecie, pod pachą. Jakby to jest normalne, nie? Jak się coś takiego zrobi, to człowiek nie przechodzi tak, wiecie, jak pff, rozerwałem lwa, tak jakbym muchę, wiecie, packą szczelił, nie? Na tym można przejść do porządku dziennego, że muchę, to nie będę przechodził i pokazywał, patrzcie, muchę zabiłem, nie? Człowieku, ale lwa? A ten idzie, wiecie, nie wiem, czy on zbryzgany krwią, czy co, no, sobie wyobrażam takiego rozerwania takiego lwa. To nie jest to, że czyściutki jakby nigdy nic. Ja nie wiem, jak on wyglądał, jak co tam było, nie? Rodzice, ty co tobie, Samson? Cały we krwi jesteś. Nie jest tam... Nie ma o czym mówić, nie? Nic im nie powiedział. Nie wydaje wam się to dziwne? Dla mnie to dziwne. Jakby mój syn, wiecie, przyszedł do domu zbryzgany krwią, byśmy szli gdzieś tam, nie? Te... Człowieku, co ci się stało? Ty... Nie dałbym sobie tak powiedzieć, nic tam. Coś tam prysnęło na mnie z chmury, nie? Pamiętam kiedyś wpadłem, wiecie, do stawu, nie? W takim miśku, to zimą, do przerębla, nie? Mało się nie utopiłem. Tam jeden ważny mnie tam wyciągnął. Ale wiecie, czego najbardziej się bałem? Co ja mamie powiem, nie? Ludzie, będzie lańsko, nie? Zima, misiek, wiecie, cały jakieś takie miśki były, pamiętacie, nie? Takie kurtki. Po prostu ja do domu wróciłem jak szkielet, minus 20, nie? Bo to jechaliśmy na religię czy gdzieś, już nie pamiętam. Teraz co ja mamie powiem? Mama wraca z delegacji z Krakowa. Mama przyjechała, misiek się suszy na piecu, nie? Co tobie się stało tego? Do kałuży wpadłem. Jak mama wzięła pasa, jak się tam... się przyznałem do wszystkiego. Ale to właśnie... No jak nie powiedzieć matce, nie? No co tu wymyślić? No nie da się tak, wiecie, teraz misiek wisi cały nad piecu, mokry. No, no coś trzeba wymyślić, nie? No coś trzeba to wyjaśnić. To nie jest tak, a misiek wisi, mama tam, misiek wisi, synek leży, wszystko gra, nie? Nie, co ci się stało? Czemu ten misiek cały mokry, nie? No tak to jest. Więc to, że on nic im nie mówi i w ogóle nie wyjaśnia im, to zastanawia mnie, nie? I nie wiem dlaczego, tu nie jest wyjaśnione, co było powodem tego, że im nie powiedział, nie wyjaśnił. Tutaj różne można się domyślać rzeczy, tak? Że jako Nazyrejczyk nie powinien był się znaleźć w winnicy, że nie powinien dotykać niczego martwego. To były, pamiętacie, te prawa dotyczące Nazyreatu. Być może to z tym się wiązało, czy on był taki, wiecie, niekomunikatywny, jak niektórzy faceci, że wiecie, pytasz ich, a on patrzy na ciebie i... Po prostu co mu nie powiesz, to on się nie odezwie, tylko... Ja nie wiem, nie mam pojęcia, co z nim było, ale coś było nie tak z tym gościem. Później, jak już tam poszedł z tą dziewczyną, rozmówił i ona nadal mu się podoba, to jest ta, nie? Nie wiem, czy on, tutaj to jest napisane, że mu się podobała, więc nie to, co powiedziała, tylko nadal, wiecie, mu się ona podoba, nie? Wszystko jedno, co ona tam powiedziała, to ma być ta, nie? To tam nie wiadomo, o czym oni rozmawiali, co tam było, jak długa ta rozmowa, nic nie wiadomo. Po prostu poszli, porozmawiał, dalej mi się podoba, to ta, nie? I wracają i on, czy wracają, czy to po jakimś czasie, bo tu nie wiemy kiedy, po jakimś czasie jest napisane, mówi, a, pójdę popatrzeć na to bydle, co rozerwałem, nie? Znowu taki typowy dla faceta, nie? No przecież wiadomo, tam rozerwał lwa, trzeba pójść zobaczyć, co tam z tego zostało, nie? Idzie, a tam, wiecie, nie ma much, smrodu tego, tylko pszczoły tam się zebrały i narobiły miodu. I to rzeczywiście, to jest w takich ciepłych krajach, to jest możliwe. Tam takie rozerwane zwierzę, tam przyjdą hieny inne, tam objedzą to mięso, jak jest gorąco, to szybko wysycha i zdarzało się, nie tylko w tym przypadku, ale w innych historycznych przypadkach, że w takich właśnie zwierzęciach osy czy pszczoły zakładały gniazdo i wyrabiały miód. Niektórzy nawet sądzili, że one się lęgną właśnie w takich zwierzęciach, bo znajdowano je w takich miejscach. Więc tutaj nie jest to nic niezwykłego. Niezwykłe jest to, że w tym przypadku właśnie to słowo, które tam jest użyte, wskazuje na to, że jakby one zostały tam wezwane, te pszczoły. No, może nie, ale tak to słowo wydaje się sugerować, że jest tu jakiś test, kolejna jakaś próba dla Samsona. Jako Izraelita nie powinien się dotykać niczego nieczystego, a wszystko, co martwe, zwierzęta i tak dalej, to było nieczyste. Jako Nazyrejczyk tym bardziej. A on jakby nigdy nic, patrzy, miód, który jest cenny w każdym czasie, w każdej kulturze, nie patrzy, że to tam w tym cielsku tego lwa, tylko że to martwe, że to nieczyste, bierze, próbuje, miodzik pyszny, słodziutki, nie? Więc niesie matce i ojcu i znowu nic im nie mówi. Nie mówi, skąd to wziął, nie tłumaczy. Jakby im powiedział, to być może oni by, człowieku, co ty robisz, nie wolno, tutaj przecież to jest... Ale najwyraźniej Samson nie myśli takimi kategoriami, czyste, nieczyste, ja się tam nie przejmuję. Miód to miód, dobry miodzik, czy z ula, czy z dziupli, czy ze zdechłego lwa, z zabitego lwa, wsioryba, nie? Miód to miód. Co za różnica? A tam jakieś tam prawo, jakieś tam czyste, nieczyste, co mnie to obchodzi? Być może, nie wiem, znowu, to nie jest wyjaśnione. Tutaj to jest ciekawe, że w tych różnych biblijnych historiach często ci autorzy w ogóle nie komentują tego, zostawiają to nam, do zastanowienia się, do rozmyślania, do... Dlaczego, nie? Po prostu. Zastanawia mnie jednak to, że on nic im nie mówi, nie wyjaśnia rodzicom, nie rozmawia z rodzicami. I myślę sobie, tak myślę, że to jego nierozmawianie z rodzicami jest obrazem tego, co jest w wielu z naszych serc. Po prostu nie chcemy się tłumaczyć z tego, co robimy, jak żyjemy, jak postępujemy. Nie chcemy, żeby ktoś nam powiedział, że to jest niewłaściwe, że to jest nieczyste, że to jest szkodliwe, że to nam może coś nie wyjść na dobre. Po prostu my to chcemy. Patrzymy na miód i to wszystko, co widzimy. A to, że jakieś tam Boże prawo, a to, że tam jakieś coś jest nieczystego. Ważne, że jest miód, że jest coś słodkiego, że jest coś przyjemnego, że jest coś, co sprawi chwilową przyjemność i to jest ważne. I nie chcemy, żeby ktoś nam powiedział, że to jest nieczyste. Nie chcemy, żeby ktoś nas ostrzegał, że to nam może zaszkodzić. Czyż nie jest tak, bracia i siostry, w wielu przypadkach, że robimy różne rzeczy w ukryciu? Nie mówimy ani żonie, ani mężowi, ani tym bardziej braciom i siostrom, ani nikomu. Po prostu robimy to sami, bo to jest słodkie. I nie chcemy w ogóle rozważać jakichś tam możliwości, że to mogłoby być szkodliwe, nieczyste. Troszkę się rozgadałem, ale jeszcze króciutko tylko, jeszcze ta kwestia tego wesela. wygląda na to, że Samson miał gabaryty i rzeczywiście miał jakiś wygląd, który powodował, że ludzie się go obawiali. Tak mi się wydaje, dlatego że tutaj czytamy, że gdy go zobaczyli, to mu 30 Filistynów z obstawy, że tak powiem, wstawili jako gości weselnych, towarzyszy, żeby na tej imprezie, którą tam urządził, towarzyszyli mu. I Samson postanawia się z nimi zabawić. Postanawia tą całą historię z tym lwem, o której nikt nie wie, nawet jego rodzice, a więc jest pewny, że nikt nie zgadnie, wykorzystać, żeby garderobę sobie uzupełnić. 30 świeżutkich majteczek, koszulek, tych wszystkich, wiecie, skarpetek, co tam oni nosili w tamtych czasach, nie wiem, ale te prześcieradła, jak tutaj w tym przekładzie moim, ale tak naprawdę to chodzi o tą garderobę, jak to się nazywa, tę bieliznę, tak, bieliznę. 30 sztuk, ludzie, toż to trochę się to ponosi, nie? No i zewnętrzne szaty. To trzeba niezłą szafę przygotować. I Samson myśli, 30 gości mi tu wstawili, to co, za darmochę będą tutaj moje wino pili i jedli za mną? W ogóle wiecie, że to pijacka impreza też wygląda na to. Tak jak mówię, to słowo może oznaczać bankiet, może oznaczać jakieś, ale no tutaj wielu komentatorów mówi, Samson tutaj postawił przed nimi wino. Tak to słowo to sugeruje. Więc to już jest poważny błąd na Nazyrejczyka, że stawia na tej imprezie wino i najprawdopodobniej sam nie stoi tam tylko i nie patrzy, ale impreza to impreza, no to jeszcze główny bohater, nie? Przecież to na jego cześć i tej nowej dziewczyny, z którą zaraz będą małżeństwem. I do tego mówi, powiem wam zagadkę, słuchajcie, jak rozwiążecie, to każdy z was dostanie coś, nie? Świeżutkie majteczki, koszulka, piękna szata i oni wszyscy, wiecie, no dla każdego z nas, każdy dostanie, nie? Każdy, wiecie, jak się idzie na taką imprezę, fajnie jakiś prezent dostać jeszcze, nie? Nie tylko, że przychodzimy, ale jeszcze nam dadzą prezent. Teraz to modne na tych weselach, teraz jeszcze goście dostają prezent. A tutaj on szatę taki i to w razie jak przegramy, no to cóż, każdy z nas po jednej, nie? No to ostatecznie no, damy radę, nie? A tak to każdy z nas dostanie. Więc oni mieli taki równy interes, on miał trochę trudniejsze wyzwanie, nie? 30 musiałby dać im. Ale no, przedstawia im tą zagadkę tego, oni mówią, damy radę, nie? W 30 tutaj. I głowią się, głowią i co? Nie mają pojęcia, o co chodzi. O co chodzi z tą jego zagadką? No i wtedy do żony, nie? I widać, że to banda bandytów. Zabijemy ciebie, spalimy cię, twojego ojca. Wyobraźcie sobie takich gości weselnych? Przychodzą do was i jak tutaj, i ty co, zaprosiłaś nas, żeby nas wykorzystać? O, tak, takie tutaj dosłownie tak jest. No. Wykorzystać nas? Se uważaj, my cię tutaj spalimy i twoją całą chałupę, całą twoją rodzinę. Wszyscy zabijemy wszystkich, rozumiesz? Jak nam nie powiesz. No i co ta biedna kobieta miała robić? Jak byłaby mądra, tak myślę, powinna powiedzieć, Samson, słuchaj, oni mi tu grożą. Normalnie mi tutaj przystawiają, mówią, że zabiją nas wszystkich. I Samson by wiedział, co z nimi zrobić. By im tak złoił tyłki, że po prostu biegliby stamtąd, uciekali i nie byłoby, tak myślę, no, że taki facet z takimi możliwościami, jak lądwala, że zrywa jak koźlętko, a potem widzimy go, że se radzi nie z 30, ale z kilkuset nawet facetami se potrafi poradzić. Ale ona niestety dała się groźbą. Dała się podejść tym mafiozom, którzy nastraszyli ją. I bracia i siostry, myślę, że to jedna z takich tutaj pobocznych lekcji, ale kiedy ktoś nam przykłada nóż i grozi nam i straszy nas, że nas zabije, że zabije naszą rodzinę, ktokolwiek by to był, ktokolwiek nam grozi, nie dajmy się podejść, nie próbujmy z nimi się układać, nie próbujmy z nimi wchodzić w jakiekolwiek rzeczy, naprawdę. Wiem, że może są sytuacje, kiedy ktoś mówi, dawaj portfel, bo ci strzelę, to wiadomo, portfel można dać, nie, czy coś takiego. Ale kiedy dochodzi do tego, że musimy kogoś innego narazić, tak jak tutaj, kiedy ktoś, wiecie, porywa nam dziecko, czy cokolwiek innego by nam się przydarzyło, tego typu, i od nas żąda okupu, pieniędzy, musimy być bardzo ostrożni, żeby nie dać się zastraszyć takim ludziom i nie próbować teraz z nimi się układać, bo to są bandyci. To są ludzie przewrotni, którzy jak zobaczymy później, coś tam pójdzie nie tak, to i tak spalą jego i całą jej rodzinę. Oni tak ich spalą w końcu. Ta dziewczyna się wystraszyła. Ta dziewczyna zamiast szukać pomocy u tego, który mógł jej pomóc, zaczyna go molestować. Zaczyna mu się uprzykrzać. Zaczyna nim manipulować. I wiecie wszyscy, że manipulacja czasami się udaje, w wielu przypadkach się udaje, szczególnie kobiety wobec facetów. Jak będą dziurę w brzuchu wiercić, w końcu facet machnie ręką i się podda, ale jaki jest tego owoc? Czy więcej zyskała, czy więcej straciła? No, trudno przekalkulować, tak wiecie, tak na gorąco tutaj. Ale wiedzmy, że nawet jeśli nam się uda kogoś w coś wmanipulować, i to znowu bardzo ważna tutaj, myślę, lekcja jest, nie pozwólmy sobie na manipulację drugim człowiekiem, nie próbujmy na kimś wywierać presji, aby na siłę coś zrobił, gdyż nawet jeśli nam się to uda, nawet jeśli uda nam się kogoś zmanipulować, to stracimy jego serce. I sami będziemy mieli poczucie winy za to, co zrobiliśmy. I nasza relacja już nie będzie nigdy taka, jaka była wcześniej. Pamiętajmy o tym, że to się po prostu nie opłaca. Wiercić komuś dziurę w brzuchu, nagabywać kogoś i męczyć kogoś i dręczyć kogoś, żeby to czy tamto dla nas zrobił, bo zapłacimy za to wielką cenę i zniszczymy naszą relację. Niestety to się tutaj stało. Samson jej w końcu powiedział i ona to zdradziła. I Samson musiał zapłacić tą cenę. I to było znowu częścią tutaj tego właśnie, o czym wcześniej jest mowa. Że to wszystko Boża ręka w tym. Czytamy, że znowu Duch Boży na niego zstępuje. On idzie 30, prawie 40 kilometrów nad morze do Aszkelonu, wiecie, miejscowość nad morzem, wszyscy pięknie ubrani, towarzystwo bogate, statki i tak dalej, tam się dużo dzieje, tam można naprawdę porządne ciuchy zdobyć. Więc Samson idzie i tam po kolei jeden, drugi, trzeci, 30 takich gości na gdzieś tam dopada, tłucze ich, obdziera ich z ubrania. I mówi, macie. Wyobrażacie sobie taki kawał drogi? 30 sztuk bielizny i szat, jak on to wziął, wszystko przeniósł. Nie mam pojęcia, czy tam wózkiem jechał, czy co tam, nie wiem jak. W każdym bądź razie, też jakie te szaty były, jak on tych gości tam zabił, czy cokolwiek. I przyniósł je, nie wiem jak to było. Ale po prostu mówi, macie swoją... Bo co? Bo im powiedział w twarz, oszukaliście mnie, tak? Oraliście moją jałówką. To wiecie, o co chodzi, nie? Wykorzystaliście moją żonę. Podeszliście moją żonę. On nie wiedział, że ona to ze strachu zrobiła, no mu najprawdopodobniej tego nie wyjaśniła. Tak jak to bywa w takich relacjach, wiecie, kiedy się nie mówi wszystkiego, kiedy nie ma otwartości, tylko się podchodzi kogoś, próbuje się kogoś, o, nie kochasz mnie, nie kochasz mnie, o, to, jakbyś mnie kochał, to byś to powiedział, jakbyś mnie kochał, to byś to zrobił, jakbyś mnie kochał, o, nie kochasz mnie. Żaden facet nie chce tego słyszeć, że jego ukochana mówi, jakbyś mnie kochał. No przecież cię kocham, kobieto, nie? Jakbyś mnie kochał, to byś tak, no, i w końcu masz to, nie? Miał dosyć wszystkiego, ale już serce nie było przy niej. Poszedł do domu, wrócił. Nie? A im powiedział, wy oszukaliście mnie, wyście moją żonę wykorzystali. Nie wiecie, z kim zadzieracie. I zobaczcie, cała ta sytuacja, po prostu jeden wielki bałagan. Tragedia. I kończy się to tym, że on wraca do swojego domu. Już nie jest z nią. Koniec. Wszystko się rozsypało. Jego życie na tym etapie jest w tragicznym stanie, a jednocześnie to, że tych 31 Filistynów tam pobija, zabija, żeby z nich zedrzeć te szaty, to jest początek Bożego odwetu na Filistynach. To jest początek pokazania Filistynom, że jest nad nimi Bóg, że to nie oni rządzą Jego ludem, ale że to Bóg Jahwe rządzi nad swoim ludem i Bóg Jahwe może powołać jednego człowieka, który poradzi sobie z dziesiątkami czy nawet setkami Filistynów, a na końcu swego życia z tysiącami. I jeśli mogę powiedzieć jakieś ostateczne słowo w tym wszystkim, to jest takie, że Bóg ostatecznie rządzi. Cokolwiek się dzieje, jakkolwiek wygląda nasze życie, jakiekolwiek ludzkie słabości, jakiekolwiek ludzkie błędy, jakiekolwiek niemożności, ostatecznie Bóg rządzi. Ostatecznie Bóg włada, ostatecznie Bóg realizuje swój cel. Z nami czy bez nas? Czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba. I tak jak powiedziałem, to nie oznacza, że On komukolwiek z nas będzie rękę wykręcał, to nie oznacza, że w jakikolwiek sposób będzie nas zmuszał do czegoś. On właśnie jest na tyle potężny, że nie zmuszając nikogo, wykorzystując zarówno to, co dobre, jak i złe, realizuje swój zamysł, swój plan. Błogosławionym jest to dla nas, bracia i siostry, jeśli wykorzystuje to, co dobre w naszym życiu. Błogosławieni jesteśmy, jeśli wykorzystuje naszą gorliwość, naszą miłość, nasze poddanie się Jemu, nasze posłuszeństwo, naszą wiarę, jesteśmy błogosławieni. Jeśli nie, wykorzysta inne rzeczy, ale będziemy zdruzgotani jak Samson. Może nawet wykorzysta nas, nawet nasze błędy, ale to nie oznacza, że my będziemy błogosławieni w tym procesie. I to jest trudna rzecz do zrozumienia może dla was w takim wydaniu, jakim dzisiaj tutaj próbuję to zaprezentować. Może w środę powinniśmy wrócić i spróbować to jakoś rozebrać bardziej i się nad tym zastanowić. Ale tak jak potrafię, zachęcam nas wszystkich, bracia i siostry, byśmy wierzyli naszemu Bogu, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi. I abyśmy dobrowolnie Mu służyli, dobrowolnie Mu się poddawali, byli tymi błogosławionymi narzędziami Jego działania. Amen. Powstańmy do modlitwy. Kochany Ojcze, i nasze życie nie jest proste i nie jest złożone tylko z czarno-białych dni, że wszystko jest nam łatwo oddzielić, co jest właściwe, co nie jest właściwe, co jest Twoim dziełem, co jest dziełem diabelskim. Żyjemy w świecie, w którym wiele rzeczy nie jest jasnych, nie jest oczywistych i zmagamy się z różnymi wyzwaniami, zmagamy się z pytaniami. Wierzymy w Twoją dobroć, wierzymy w Twoją sprawiedliwość, wierzymy w Twoją suwerenność, w Twoją władzę ponad wszystkim, a jednocześnie widząc zamieszanie w tym świecie, niejednokrotnie zamieszanie w naszym własnym życiu, nie potrafimy odpowiedzieć na trudne pytania, które inni nam zadają, czy które pojawiają się w nas samych. I Twoje słowo też zawiera dla nas te różne historie, te różne przykłady, ilustracje, na podstawie których możemy się czegoś nauczyć, możemy coś zrozumieć, możemy wziąć dla siebie życiowe, praktyczne lekcje. Dałeś nam swego Świętego Ducha, aby prowadził nas, aby uczył nas, abyśmy nie byli ludźmi, którzy opierają się jedynie na własnym rozumie. Dałeś nam Kościół, dałeś nam braci, siostry, dałeś nam rodziny, ludzi, od których też możemy się uczyć, z którymi możemy rozmawiać, z którymi możemy dzielić się. I którzy czasami mówią rzeczy, których może nie chcemy słuchać, ale które mogą nas ustrzec, które mogą nam pomóc. I prosimy, byś uczył nas rozmawiać ze sobą, byś uczył nas słuchać jedni drugich, mieć to serce, które nie jest zarozumiałe i wyniosłe i pewne siebie. Ale daj nam tę łaskę, Panie, byśmy umieli słuchać jedni drugich. Tych, których nam dałeś, tak jak tutaj Samsonowi dałeś bogobojną matkę i bogobojnego ojca, a on nie konsultował się z nimi, nie liczył się z ich radami, lekceważył, ukrywał przed nimi różne rzeczy. Panie, modlimy się, byś nas ustrzegł przed tymi błędami, które widzimy nawet w tych bohaterach wiary. Byśmy nie byli ślepi też na nasze własne błędy, na nasze własne niedoskonałości, ale byśmy poddawali się Tobie i byś Ty wykonywał w nas swoją świętą pracę przemiany. Nade wszystko, Panie, strzeż nas od prostackiego myślenia, w którym tak łatwo jest nam coś źle ocenić, tak łatwo jest uznać Twoje działanie za działanie diabelskie, czy też działanie diabła za Twoje działanie, dlatego że pozory nas mylą, dlatego że wszystko tak dobrze na zewnątrz wygląda, że ktoś przedstawia nam jakieś nie do zbicia argumenty i nie widzimy tych podstępnych, ukrytych rzeczy. Zachowaj nas, Boże, i daj nam mądrość, daj nam trzeźwość, daj nam łaskę, by modlić się i słyszeć Twój głos i rozważać Twe słowo dniem i nocą, aby posiąść mądrość, która ustrzeże nas przed tymi oszustami, zwodzicielami, podstępnymi zasadzkami złego. Prosimy, kochany Boże, dopomóż nam, prowadź nas. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy, jeśli ktoś z was chciałby się pomodlić. Święty Panie, dziękuję Ci, że dałeś nam swoje słowo, że możemy się uczyć od Ciebie postanowień Twych praw, Twych przykazań. Boże, prosimy Cię, aby Twoje przykazanie nigdy nie spoczerniało, żebyśmy zawsze byli pomocani, przyszywali Twoich przykazań, słuchali Twojego prawa, który Tobie posłuszny we wszystkim. Panie, dziękujemy Ci, że dałeś nam też chcenie tego wykonania, abyśmy tak czynili, że to nie z nas samych, ale to Ty, Panie, nas pobudzasz, abyśmy zawsze trwali przy Twoim słowie. Prosimy Cię, aby zawsze tak było, abyśmy zawsze Cię kochali i wypełniali Twoją wolę. Bądź Panie wyłubiony w Twoim imieniu, tam nie jest Pan. Amen. Za to Słowo Boże, które było taką zachętą dla mnie, żeby dalej Ciebie poznawać, żeby zgłębiać Twoje zasady, prawa, Twoje nakazy, sugestie Boże, żeby słuchać Twojego głosu i podążać za Tobą, Panie, żeby nie popełniać błędów, ale żeby móc korzystać z tych wszystkich darów, które Ty dla nas przygotowałeś, Boże, żeby nie przyjść do Ciebie poobijanym, ale przynieść Ci owoc, Panie Boże, ukochany, ten, którego Ty dla nas przygotowałeś i który chcesz, abyśmy Ci przynieśli. Boże, kształtuj nas, mów do nas jeszcze dalej w ciągu tygodnia, Boże, na ten temat i na inne. Pouczaj nas, Panie, bo potrzebujemy Twojej mądrości, Twojej nauki, Twojego kierownictwa i Twojego prowadzenia. Twoje ręce się oddajemy. Wielkim i świętym imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Panie, też dziękujemy Ci za to, że Ty sam wyzwalasz nas od naszych słabości. że zostawiłeś nas tutaj na ziemi, w naszych ciałach, z naszymi niedoskonałymi ciałami, ale jesteś z nami po to, by nas chronić, by nas przeprowadzić przez to życie. Panie, dziękuję Ci, że jesteś tym pasterzem, za którym możemy iść. I prosimy Cię, Panie, obserwując nasze życie, prosimy Cię, abyś nas pociągał i wspierał i dopomagał, bo wyznajemy, że sami w sobie nie mamy tej mocy. Ale dzięki Tobie, Panie, dzięki Tobie możemy być pewni, że jest dla nas nadzieja. Jest dla nas nadzieja, że dojdziemy do końca, bo Ty sam jesteś tym, który nas prowadzi. Boże, prosimy Cię o to, abyś nas otrząsnął z naszego błędnego osądu w wielu sytuacji. Daj nam takie serce, Panie, które będzie ufało w Twoją mądrość, w Twoją bezgraniczną mądrość, w to, że Twoje plany są najlepsze, że Twoje drogi są najlepsze. I nawet jeśli nasze oczy fizyczne widzą coś innego i ciało nam podpowiada, że coś innego jest lepsze, Panie, daj nam cały czas, żebyśmy słyszeli Twój głos, który mówi, gdzie iść, na co patrzeć, na co nie patrzeć. Świat dzisiaj tak szydzi z tego, by kogoś słuchać, tak podkreśla wolność człowieka, a my, Panie, wolimy być Twoimi niewolnikami, wolimy wykonywać Twoje rozkazy, niż zdać się na własny osąd i na własną wolność. Panie, tak pragniemy być Twoimi sługami i niewolnikami, bo wiemy, że to jest jedyna droga do wybawienia od wielu prób, od wielu złych sytuacji, ale to też jest jedyna droga do nieba. Nie ma innej, Panie, nie ma innej drogi niż posłuszeństwo Tobie. Daj nam to dobrze zrozumieć. Amen. Amen. Thank you. Dziękujemy, kochany Panie Jezu, że uniżyłeś się, będąc Królem Królów, Panem Panów, mając władzę na niebie i na ziemi, będąc Synem Boga, uniżyłeś się, stałeś się człowiekiem, przyjąłeś ciało ze wszystkimi jego ludzkimi ograniczeniami, stałeś się podobny do nas we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. Nigdy nie splamiłeś się grzechem, ani w Twym sercu, ani w Twym działaniu. Okazałeś się czysty, okazałeś się bez skazy i jako taki stałeś się barankiem Bożym, ofiarowanym za nas, za nasze grzechy, za nasze przestępstwa, za nasze błędy, za nasze niedoskonałości, za naszą niewierność. Ofiarowałeś samego siebie, umiłowawszy nas. Obrałeś drogę krzyża. Pomimo lęku, który przejmował Twoją duszę, kiedy w ogrodzie Getsemane modliłeś się, prosząc Ojca, by odsunął ten kielich od Ciebie, jeśli to możliwe. Nie uległeś jednak temu lękowi, nie uległeś bluźnierstwom i szyderstwom i tym, którzy prowokowali Ciebie, gdy wisiałeś na krzyżu, mówiąc, jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża, uwierzymy w Ciebie. Stoczyłeś ten krwawy bój, wiedząc, że nie ma innej drogi, aby ratować nasze skażone grzechem dusze. Tak wielka cena musiała być zapłacona, abyśmy mogli być wykupieni z naszego grzechu, z naszego marnego postępowania, z przekleństwa grzechu i wiecznej śmierci. Dziękujemy Ci za Twój krzyż, za tę krwawą ofiarę, za Twoje cierpienie, za Twoją śmierć, za grób, w którym Twoje ciało było złożone przez 3 dni i 3 noce. Panie, radujemy się i weselimy z Twojego zmartwychwstania, z Twojego objawienia się wybranym Twym uczniom jako żyjący, z Twojej obietnicy przyjścia w chwale i królestwa, które nie będzie miało końca. Królestwa, w którym nie będzie już smutku ani łez, w którym nie będzie już tych trudnych pytań, ale w którym poznamy tak, jak jesteśmy poznani, w którym oświecisz nas swoją światłością, natchniesz nas pełnią Twojego życia, przemienisz nas w podobieństwo Twojego zmartwychwstałego ciała i będziemy żyli z Tobą i królowali i służyli Tobie po wszystkie wieki z radością. Panie, oczekujemy Twego przyjścia. Oczekujemy Twego królestwa. Patrzymy wstecz na krzyż, na Golgotę, na pusty grób. Patrzymy w przyszłość, na Twoje wieczne królestwo i modlimy się, byś pomógł nam zjednoczyć się z Tobą w cierpieniach krzyża, byś pomógł nam przyjąć cierniową koronę, zanim włożysz na nasze skronie tę koronę chwały, koronę zwycięstwa, wieniec sprawiedliwości. Pomóż nam w naszej pielgrzymce każdego dnia ufać Tobie, lgnąć do Ciebie, czerpać z mocy krzyża, aby pokonać wroga naszych dusz, lwa, który chodzi wokół nas jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Panie, w Twojej mocy możemy Mu się przeciwstawić. Możemy Mu dać odpór i mamy obietnicę, że ucieknie od nas. I Ty dałeś nam nadprzyrodzoną moc, by toczyć zwycięski bój z mocami ciemności, duchami zbuntowanymi w okręgach niebiańskich. Pomóż nam, Panie, każdego dnia przeodziewać całą zbroję i toczyć dobry bój wiary i ostać się i uwielbić Ciebie i spotkać się z Tobą w Twojej chwale. Prowadź nas wszystkich, prosimy. Panie, ten chleb przypomina nam o Twoim zwycięstwie. Zwycięstwie, które dokonało się w słabości, kiedy byłeś zawieszony na krzyżu, zlany krwią, tak iż Twój widok niepodobny do ludzkiego. Kiedy wokół tłum szyderców, ludzi, którzy nie rozumieli, za których modliłeś się, by nie było im policzone to, co czynią. Panie, dziękujemy, że my dzisiaj możemy łamać ten chleb z wdzięcznością, z uwielbieniem, wspominając to, co dla nas uczyniłeś, to, jak się dla nas poświęciłeś, to, co dla nas wycierpiałeś i to, że za nas umarłeś. Ty powiedziałeś do swoich uczniów podczas tej ostatniej wieczerzy, że ten chleb to Twoje ciało, które zostaje wydane za Twoich uczniów i że mamy to czynić na Twoją pamiątkę. Także ten kielich, który błogosławimy, jest społecznością Twojej krwi. Krwi, która jedynie ma moc zmazać ludzki grzech. Krew zwierząt składanych na ołtarzach nie może zmazać żadnego grzechu. Te wszystkie ofiary Starego Przymierza wskazywały na Twoją ofiarę i na Twoją krew, bez której nie ma przebaczenia grzechów. Dziękujemy Ci za przelanie Twojej krwi i za moc tej krwi, by oczyścić nas od wszelkiej nieprawości. I o to prosimy, kochany Panie, byś dotykał się nas, byś leczył nas, byś oczyszczał nas, byś uzdalniał nas do podejmowania kolejnych kroków wiary, toczenia dalszego boju. Prosimy. Prosimy, umacnij nas w wierze, w miłości, w prawdzie. Prowadź nas w mocy Twego Ducha. Oddajemy Ci hołd i cześć i dziękczynienie. Nasz Panie, nasz Królu, nasz Zbawicielu. Amen. Amen. Bracia i siostry, jesteśmy zaproszeni, aby uczestniczyć w tej pamiątce tego, co nasz Pan Jezus Chrystus uczynił dla nas. Proszę, aby te wszystkie osoby, które biorą udział, pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie chce lub nie może brać czynnego udziału, proszę, aby usiadł, ale wszystkich zachęcam do modlitwy w tym czasie, do dziękczynienia, do zwracania naszych serc ku temu, który umiłował nas i wydał samego siebie za nas. Jego czcimy w tej pamiątce. Powstańmy, proszę, wszyscy jeszcze do modlitwy. Chcemy Ci podziękować, kochany Ojcze, że gromadzisz nas w imieniu Twojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, aby nam błogosławić. Za każdym razem, gdy gromadzimy się u Twych stóp, Ty nam błogosławisz. Jesteś źródłem wszelkiego dobra w naszym życiu i wszelki dobry dar pochodzi z góry od Ciebie. Wyznajemy to, dziękujemy Ci za to i modlimy się, byś uczył nas żyć z Tobą każdego dnia, trwać przy Tobie, pamiętać o Tobie na wszystkich naszych drogach. Prosimy, byś przez Twego Świętego Ducha pomagał każdemu z nas zwracać nasze duchowe oczy na Ciebie, modlić się do Ciebie, powierzać się Tobie w tych różnych życiowych wyzwaniach, pytać się Ciebie, składać na Ciebie nasze troski, nasze ciężary, bo Ty masz o nas staranie. Ty obiecałeś nas nigdy nie porzucić i nie opuścić. Obiecałeś być z nami po wszystkie dni. Panie, obyśmy my nie odwracali się od Ciebie, obyśmy nie byli jak te nieposłuszne zwierzęta, które trzeba uzdą wstrzymywać. Oby nasze serca były skruszone przed Tobą, uniżone przed Tobą, poddane Tobie. Obyśmy nie byli ludem sztywnego karku, ale byli tymi, którzy ochotnie Ci służą, którzy ochotnie Cię wielbią, którzy ochotnie sprawują służbę, do której nas powołałeś. Prowadź nas, prosimy, i działaj w naszych sercach. Oddajemy Ci dziękczynienie, uwielbienie, chwałę, bo jesteś godzien. Któż, jeśli nie Ty, nasz Bóg, Ty jedynie jesteś godzien wszelkiej chwały i czci. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Jakieś ogłoszenia, informacje, pozdrowienia? Dziękujemy bardzo i prosimy też pozdrowić braci i siostry w Olsztynie. Od Dominiki dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy Dominikę. Dziękujemy. Za tydzień mamy agapę, jak co dwa tygodnie od tej wrześniowej pory. Także zachęcam bracia, siostry, by być, zaplanować sobie czas, żeby troszkę dłużej zostać. Dzisiaj nie mamy agapę, ale możemy zrobić herbatę, kawę, coś chłodnego do picia i jeszcze chwilę ze sobą pobyć. Także też gorąco zachęcam, żeby jeszcze chwilę zostać, porozmawiać. W środę spotykamy się o 18:00. 20, nie wiem, który to będzie dokładnie, ale jakoś tam pod koniec miesiąca, w ostatni weekend miesiąca, czwartek, piątek, sobota, bracia wybierają się na, powiedzmy, prawie 3 dni postu i modlitwy do Połczyna Zdroju. Także gdyby ktoś z was, braci, był zainteresowany, żeby się z nami wybrać, dajcie znać, żebyśmy mogli zaplanować miejsca w samochodach. W czwartek po południu, pewnie późnym popołudniem, będziemy wyjeżdżać i w sobotę koło południa tam się kończy, więc będziemy wracać. Z wszystkich, którzy chcą, braci, to dla braci tylko, zachęcam do uczestnictwa w tym czasie postu i modlitwy. Wczoraj było nas tutaj niewielu. Rozumiem, że mogą być jakieś różne przeszkody i sprawy, którymi musieliście się zająć. Zachęcam tych wszystkich, którzy mogą być w te soboty też, żeby być. Mieliśmy cenny czas, dobry czas modlitwy, rozważania Bożego Słowa. Także tych wszystkich, którzy mogą, zawsze gorąco zachęcam. Nie przymuszamy, zachęcamy. Tak, w pierwszą sobotę miesiąca, czyli będziemy w ostatni weekend na poście w Połczynie, a tydzień później w Wejherowie. Post to zdrowie, bracia, siostry, jakbyście nie wiedzieli. Pod wieloma względami jest to praktyka, która ma swoje cenne korzyści zarówno dla duszy, jak i dla ciała. To tyle ogłoszeń. Zachęcam do dalszej społeczności przy herbacie.